Powiedz mi dlaczego. Dlaczego tak jest? Powiedz mi. Powiedz mi dlaczego. Dlaczego tak jest? Powiedz mi. Powiedz mi dlaczego. Dlaczego tak jest? Żegluj, wyciąga gnata i strzela do brata. Dlaczego? Pytam się w imię czego. Giną ludzie na ulicach miast. Czemu tylu jest bezdomnych? Pytam was, władza, gniazdo zakłamania. Każdy tylko w swoją kieszeń wpada. Nie wyjmuje społeczeństwo, oszukuje i omamia. Mówią, będzie lepiej, lecz dla kogo? Pytam się, dla kogo? Nędza i krew, obraz Polski z kilku wieku. Zapomniano o człowieku. Jest tylko kasa, to się liczy i każdy to ćwiczy. Spójrz na ulicę, jak na strzelnicy w Luna Parku. Dajesz 500 baksa i strzelasz. Twój wróg umiera i problem masz z głowy. Stary, afera, o co tutaj chodzi? Polska, koniec wieku, armia 666 przewodzi. Dlaczego tak jest? Powiedz mi dlaczego. Dlaczego tak jest? Powiedz mi. Dlaczego? Dlaczego tak jest? Powiedz mi. Powiedz mi dlaczego. Dlaczego tak jest? Powiedz mi. Powiedz mi dlaczego. Dzieci zabijają dzieci. Do repka na głowę i do śmieci. Wszystko pojebane, nic nie rozumiem z tego. Dlaczego tak jest? Powiedz mi dlaczego. Młoda dziewczyna ginie pod swym blokiem. Tak bez przyczyny, bo koleś miał wizję, gdy oglądał telewizję i usłyszał głosy. Dlaczego tak jest? Nie rozumiem. Skąd się to u nas ludzi bierze? Ta kurewska żądza zabijania. Błąd, człowiek to nie zwierzę. Jest gorszy, zabija bez przyczyny. Dla zabawy, wywołuje wojny i czuje się bezkarny, gdy zabija w imię wolności czy też Boga. Powiedz, ilu jeszcze przyjaciół pochowam bez sensu? Spójrz dookoła, wojny, głód, choroby, przemoc i głupota, nie rozumiem! Dlaczego tak jest? Powiedz mi dlaczego? Dlaczego tak jest? Powiedz mi. Dlaczego? Dlaczego tak jest? Powiedz mi. Powiedz mi dlaczego? Dlaczego tak jest? Powiedz mi. Powiedz mi dlaczego? Polska, koniec XX wieku. Oglądasz wiadomości i nie wierzysz w to, co na ekranie. Zamiast informacji masz kroniki policyjne, filmy sensacyjne i dramaty. To nie fikcja, tak. Chociaż wierzyć się nie chce. Patrzysz telewizor i załamujesz ręce. Dlaczego? Pytasz samego siebie. Zamachy, morderstwa, wojny, bezrobocie. Stary, nie rozumiem. Głupota triumfuje. Brak tolerancji to przyczyna. Tak się to zaczyna i tak to się kończy. Pytam się dlaczego? Kiedy to się skończy? Dlaczego tak jest? Powiedz mi. Powiedz mi dlaczego. Dlaczego tak jest? Powiedz mi. Dlaczego? Dlaczego tak jest? Powiedz mi. Powiedz mi dlaczego. Dlaczego tak jest? Powiedz mi. Powiedz mi dlaczego.